أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد كل عرب وعجم مولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اقتفى آثاره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم يا رب افتح علي فتوح العارفين بحكمك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام يا ربي زدني علما اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد التجاني وعن جميع خلفائه ومقدميه وعن جميع أهل طريقته وأهل مودته بقي جلتي نونغي يكتي كدو دي عندك ين دي سنت بري الله دي كنيان مومسون بروم مدولي جلي على قبلة الأرواح دي مولانا محمد عليه الصلاة والسلام أقوى كرم أكي الصحابة أكسو خنامية أكمولين جابو تمغا صلاة أكسلام بو خمني داني باوان أكي خبو با أكي تي كيبو كتك ستانك مبا سخ كتقول ستانك على الصراط المستقيم نخ جلك يالا تي يننتي بي يرمن ديلا دينيان سنو بروم نيري باركيميا ak niri ngeureumam ya ak niri xewalam ya ak niri leram ya yalla mumu deñ diko dotti ala darihi shaykhina wa wasilatina ila allah bab al hawaij ila allah abul abbas ahmad al tijani ak wa kerem ak sahabam ak khalifam ya ak muqaddamam ya ak talubem ya ak mbole soppem ya yalna bur yalla bole ñu ci soppem ci deug e di ñaanal mbole ñun yalla yalla na bur yalla di seppentel ca ñoom mbole faydul anwar ya ak faydul barakat ya ak tuhaf ya ak minah ya te yalla bole ñu ca ñoom e di wax kep ku ñuy deklu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jamm yalla ak yermandem ak barkem yalla bur yalla bole defal ñuko dunyan wa ukhra di jaajeufal ak sante ak ñaanal yalla jamono bu nek sunu serigne dara sayyidi ali harrad barrad al fasi mom mi nga xamni ligey bu reuy bi bi jawahir al maani wa bulugh al amani fi fayd abi al abbas tijani bur yalla mi ngi jaarale ca mom yalna bur yalla fayal nuko tabarakallah mbok yi ñi ngi won ak yeen ci al faslul awwal kérok ñu daanele won ca bami wax ak présenter sayyidi ahmad at-tijani radiyallahu anhu ci taxawayam bu mu amone ci tol bobu ñuy wax l'islam ndé lepp lu mu fekkon muy jeexitu yonnata alayhi salatu wassalam ki sabam ridwanullahi alayhim ajma'in cheikh tijani bamu ñewé la mu jëk def moy dafa fexé ba jang ci dimbalal yalla ak wayjur yu bax mu jang ba deñ reer xam lan modi ash-shari'atul muhammadiyya xam lan modi ad-dinul islami walbatiku nak daldi investir xam xamam ak jotam ak yittem yeb ci tol bobu ñuy wax l'islam yalla nango yalla fayal lol mo waral nga deg ci bami danel dan wax nan waqad ahya Allahu bihi sunan maghribina ba'da durusi athariha wa khumud anwariha cheikh tijan radiyallahu anhu bur yalla dundele dundele na ci mom lolou nga xamni Seydi Seydi Ali neena lepp lu doon sunna yonent ta rafon lepp lu doon sunna yonent bi te giimon ci sunu maghrib gi nu nek muy dekkii sowu janti yi Cheikh Tidiane radiyallahu anhu moy kako dundal leer ya gannaaw ba mu giime gannaaw ba mu faye ka nga xamni modi kat jafalat ko Cheikh Tidiane andi wu fi lu bes waye daf fi fek lo xamni yonent ko sampon ñu doxale ca gannaaw ba lo xamni du noné nako yonent bayyi won ba mu dikke mu daldi rectifier waat rek motax neena tak tak ya tasarona nit ñi dal dinañu wëlbeutiko aaje wo tuddu yalla bëgg fuñu tollu di tuddu yalla ndax samarat ya ca ne ak di julli ci yonnati bi alayhi salatu wassalam lolo waral mom sidi ali mu dal dinañu nas'alullaha ta'ala an yunazzimana fi silkihi wa fi da'irati hizbihi bi jahi habibihi wa nabiyhi sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi muni bur yalla yalla nañu boole mom suñu borom ci nosep bobu nga xamanteni bi ni moy nosep rangam ga mom cheikh tidiane nosep rangam ga mom cheikh tidiane bu fekkon ñako yalla am ñamu am wala bok ñako yalla bolel bu fekkon ab ciak lañu sayyid ali neena yalla na yalla bolé ñu ci peria te ki di ñaan li kat gannaaw cheikh tidiane radiyallahu ta'ala anhu ci ñi upp wilaya ci xéetu yonnati bi alayhi salatu wassalam gannaaw sahaba yi ci la bok te and ak lolu yeb ñak wolu pexem yalla ak xam ni yalla lay doxale tax muni nas'alullaha ta'ala an yunazzimana bokki e modesti dafa am solo waaw la koy def ci nit nak ñaare moy xamé ak ragné ta xamé ak ragné mënuta am lu moy nit ke day jëfëniko am xelam tam xel ku ne xam na ni xam xam mo koy tagat te xam xam xamlu kon tabarakallah nañi bañ di teub étape yi kon nak tay mbok yi ñi ngi tambalé ci way juram wu goor wa mom cheikh sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu sayyid ali lamu laj cheikhna ahmed tidiane ci way juram wako jur danañ ko leral insha allah taala modon kan ak taxawayam ci l'islam ak jaloore ya nga xamni yalla defalon nako ko mom way jur wu goor wu cheikh sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu ndax nak e tabarakallah nako yonentou waxe won rek ci haq nga xamni haq bu ne la wayjur amel ko domam wa haq bu ne la wayjur wone amel ngoko sa njabot yonent bi neena sallallahu alayhi wa sallam inna min haqqil waladi ala walidihi dafa bok ci haq yi nga xamni dom ju ne sa wayjur amel nalako bi ci ndek te jitu ci modi yonent bi alayhi salatu wassalam neena bes bu gane jamono nang ko wutal turu rafet lolu nak wax la jo xamanteni bi ni bu fekkon dañ koy tatbiq manam bu fekkon dañ ko bëgg mettre en application ku ne xamna ni dom du xey rek am faw mu am wayjur wu jigen kon dom fa ngay tambale ak mom ciir bang ko amel haq jang ko amel moy nday ju muy titero ak nday ju kenn mënta waxal dara neena lolu moy la jëk ndax dom munta soso ci bay rek kon wax ji lolu yep la lamb kon bi ci jitu yonnati bi alayhi salatu wassalam wax ko modi an yuhsin asmahu moy nga rafetal aw turam ndax tur mbok yi dafa am solo lol ndax borom bi su deme bay wax ci alquran walillahi lasmaul husna kon nga xamni tur amna solo tabarakallah yonnati bi tek ci itni wa an yuallimahu alkitabata dom soko amé haq la ci yow way jurwi nga amel koko fexel ba jangal ko mu meuna bind ndax nak bokk yi bind da fay lo xamni ci liñi jotali ko xam xam la bokk aw bo degge nga jangal ko mu meuna bind ndax bind dañ koy jotali ko xam xam motax allama bil qalam ko defé nak lolou wayjur wu ne warnako sonni ci njabotam benen bi ci dess yonnati bi alayhi salatu wassalam neena wayjur wone itam haq la nga amel ko so dom fexel ba nang ko yar wa an yurabbiyahu nga tarbiyeko nga eduqueko waxna len ni len l'education c'est se convertir de l'animalité à l'humanité nit ko gis muy dox am nak njay al gu nek ci mom makna amna jikoy bayima ju nek ci mom naka jek yalla mo concevoir nonu nit motax mu bolé kok ñaari wayjur outil ko asaman outil ko souf jox ko oxygène bu tolni jawuji jox ko geej jox ko jeeri jox koy montagne sampal koy garab xalal ko lepp soko fe wacc yalla subhanahu wa ta'ala dese luñu dara motax nitu yalla bu mag ba dan ko wax yalla yalla fay yalla ndaysan waaw yalla yalla fay yalla waaw yalla yalla fay yalla waaw deeng e tabarakallah muni nang ko yar nang ko tarbiya tarbiya nak boko degge moy fexé ba jox ko jikko jikko bo xamanteni bi ni beus bu la gisatul dana meuna dem ak bopam parce que tarbiya lo rek lay firi moy ko xamni bës bu démé ba gisatulé dana mën dem ak bopam légui nak ñun dañu tam diñu yar ci ABCD baxna ABCD dañu tam liñu yar ci lolu bañ dañuy dem ba jikoy ñooñu lañuy yor alors que lolu xam xam la nit war nako mëna jang té ñu def ci mom yarub diiné bokul ak dara ndax l'islam yarub diiné jotewul dara akum jang suko defé nak tabarakallah mbokk yi wayjur wone haq la nga amel ko so dom fexel ba yar ko yarub diiné moy wa an yurabbiyahu ndax olof néna sa dom kat boko amé té yarulo ko ya ko ray té bu ëllëgé lepp lu la nakari ci mom lay bayiko mo waral deg na ci jamono mam cheikh alhaji malik radiyallahu anhu genn goor faté na fan la jogé ti waye dal dafa ñew ci mom niko man dal yalla daf ma may njabot te manelu malen dara cheikh alhaji malik deg na dako waxon kérok nako bu fekke yalla daf la may njabot jemo ci ñom dara ludul nan manelu malen dara ëlëk yowmal qiyam yalla dana la bolé ak ñom ngeen ni wetti ci sawara te ken du mën ci yeen dara القرآن يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم بور يلا نانا في القرآن ين نيغم يلا يلا ان شاء الله بوله بور يلا نانا في القرآن ين ني بوكو في دائرة الإيمان خولال سيت ان امبيراتيف ديفان قو انفسكم فغال لين سين بوب واي وا اهليكم فغال لين سيني نجابوت اك سينو نيون لان نين لين دي فغال نارن سفرا ليغ نو نين لين دي فغال سفرا موي نين يار لين ياروب ديني ليغ نك مبوكي لان مودي ياروب ديني نдах ياروب ديني موي نجيل خالي بي يوبو كو دارا مو جانغي القران ديدت لول ياروب ديني دي لول جانغ القران لا بوكول بون جاوالي lolu yarub dine il faut que les choses soient très claires aussi yarub dine moy yonent bi bu dan dugg ci keur dafa am lum dan wax dafa am tank bu mu dan jital bu dan genn dafa am tank bu mi ñeeki te dafa am lum dan wax yonent bi alayhi salatu wassalam bu dan lek dana am lu mi wax dana am numu toge dana am numu dan lekke yonent bi alayhi salatu wassalam bu lekkan ba nopi amna lu mu dan wax yonentiba alayhi salatu wassalam budan tedd ci kawlal fasiyene wir ak wetam dalu aslef dana am lu mu dan wax yonentiba alayhi salatu wassalam bu yewwan ci ab lal dana am lu mu jang yonentiba alayhi salatu wassalam budan sol yere dana am lu mu jang yonentiba alayhi salatu wassalam bala mu dan andak soxnam dana am lu mu jang yonentiba alayhi salatu wassalam budan duggu ci jakka dana am lu mu jang budan genn ci jakka dana am lu mu jang te dana am nu mu dan comporter wo ci bir jakka ci digentem ak ñako yalla bolel ñu di ay sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in yonentiba alayhi salatu wassalam bu dan dugg ci marché bi dana japp ndax japp di dem ci marché dañ ko sopp ci l'islam waxuma yorna japp damay dem de dedet nga japp sogo jog la wax yonentiba dana ko def ndax lolu yarub diine la naka nonu bu dan dem ci marché ba amna lu mu dan gis nga mbokk yi yini ak ya ca dess kep ku am sa njabot te beko fegal safara fi ngay tambale ndax li moy yarub diine buñu jaawale njangum diine ak yarub diine bokul yonentibi alayhi salatu wassalam borom bi daf ko wax ci alquran iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kholal bu fekke deg nga khayani wax ji di nga xamni yonen yalla dako jagal defar ko terbiye ko yar ko bamou mel namou beugé mom yalla mu sokko yabal ci nit ni deggal wax ji iqra demal ngalal dara yo yonnata alayhi salam bismi rabbik way nga defé ko ci tour ak sa ndigalal borom bi nga xamni xolal mo la yar yor la kon nga xamni yar bi mo jitu yonnati bi alayhi salam naka jek yalla subhanahu wa ta'ala dafa def ci mom lepp lo xamni katan la guy tax nit meuna mel na yalla beugé yalla dako yar tokki ko ci lolu ba paré fexé mom suñu borom ba yonent jaar ci micci yi nga xamanteni bi ni bu ñëk dañ ci daan yar nit lu melni njaay nga xamni dañ ci testé koolu te nit lu melni sam nga xamni dañ ci testé yermande ci nit lu melni ay nit dila togn goudé beccëk ñu ci testé ndax yow ku mëna muñ nga ndax ku mëna gaddu nga té ñett jikko yi bu xasse dajé ci yow sangi jikko yi dajé nañ ci yow yonnati bi alayhi salatu wassalam mbokk yi ni la daan jëflanté ak ñi nga xamanteni bi ni ñodi ay ñoñam kon nak nañu bayyi xel ci lolu ndax li tax ñuy taxaw ci fofu di ci def le point moy dañu jëm ci wayjuru sayyid ahmed tijan radiyallahu anhu té ni mu mel ay wayjuram dañ ca participer à grande échelle et c'est tout à fait normal kon ñu mentionner li nga xamni modi yarub diiné fateliko mbokk yi insha allah benen yoon bu ñu ñëwé ah ñu jëma sét nan lañuy duggé ci détail yi rek ñu def ben rappel ci yi ma wax ben bu ci nek ak nuko l'islam jangaté ak lan la ci yonnata alayhi sallam dan jang parce que yi kuko xamul nak sëñ julit dess na dé fakk ñu xam lolu kon nak néna mom sidi ali néna wa abuhu radiyallahu anhu huwa الشيخ الامام كهف الاسلام وملاذ الانام العالم الشهير الورع الكبير الدال على الله والجامع عليه والداعي بحاله ومقاله اليه حجه العلماء العاملين ومحجه السالكين المسترشدين ابو عبد الله سيدي محمد بالفتح ابن المختار وكان عالما ورعا متبعا للسنه مدرسا ذاكرا وكانت تاتيه الروحانيه يطلبون منه قضاء حوائجه فكان يمتنع منهم ويقول اتركوني بيني وبين الله لا حاجه لي بالتعلق بسوى الله تعالى بكي تي غاتال da ngay wax ni wa abuhu way juram bu gor mom sayyid ahmed tijan radiyallahu anhu yalna bur yalla geureum ko mom way juram wo wale huwa mom ash-shaykh modi serign ba shaykh nak buñ ko waxe ci lakku arab bu fekke du mustalah bi nga xamanteni bi ni mom modi sufyanke yi shaykh limi firi moy mag rek moy ku maget motax ndaysan nga deg shaair ba don ko way ben way ndaysan fek gor gu mu tok muniko yo de legi danaka shaykh nga muniko det dang ma jortu rek ma shaykh la waye cheikhou kay kuko nek moy ku nga xamni dem na bay du keut di doxé ñetti tank moy day yor bant nga dégg mu nan ko za'amatini shaykham walastu bi shaykhin innama shaykhu man yidibu dabiba ko defé nak kon cheikhou naka jek mag lay firi waye même mas istilah bobu sax buñ ko jëmé ci serigne baxna xam nga lutax parce que olof daf ni mag du yalla waye yag nak yalla te ku yag ak yalla te ku xam yalla xam fu muy jaar yalla bo démé ci mom mu tek la ci yoon wa ben la kon da ngay wax ni mom way juram wowo ash-shaykh modi serign ba al-imam modi njit boko degge limi tekki al-imam huwa alladhi yuqtada bihi aw al-imam huwa alladhi yu'tamu bihi imam boko degge moy kuñi royé ci mom imam soko degge moy ko xamanteni bi ni da ngay bayyi bamou def ngay soga def motax imam buñ koy wax deug yonnati bi alayhi salatu wassalam rek moy iliman motax nga degge ci al-qur'an suñu borom nan wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin bobu ñaari piri la am bu ñëk bi moy lawhul mahfuz lepp lu mu doon ñun yalla teunk nañ ko fa waye benen bi ci dess lawhul mahfuz bu mag bi modi yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax huwa al imam ala al haqiqati yonnati bi alayhi salatu wassalam moy royu kay bi kon da ngay wax ni way juram wowo serign la royu kay la kahful islami neena mom mo doon lolu nga xamni modi khuntum l'islam bo degge khuntum l'islam moy ki nga xamanteni bi ni l'islam la ba jeex tak leppam l'islam la parce que keful islam liñ ci nam rek metaphore lo pour wone ni nit ki dafa jeffe sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam top l'islam bi ci bir ak ci biti lo rek la wa maladul anami neena way juram wowo itam mom mo don wiru wayu minde fi al alim borom xam xam la won ash-shahir ku siwle won al wari'u ku samula won al kabiru ponkal la won ad dalu ku dan tektal la ku dan tektale la ala allah ta yalla waye itam wal jami' neena ku dan ku bolé won la ku dan bolé nit ñi la alayhi ak yalla xam nga nit mën na la tektal ak yalla te du la bolé ak yalla waye ki lay bolé ak nit moy ki japp so loxo ba ci nit ni la diw ki moy diw xam ko ngeen xamanté mu bolé lak mom mu jeex lolu moy wal jami'u alayhi dafa bolo ak yalla ta dan bolé nit ñi ak yalla mom wayjuru cheikh sayyid ahmed tijani radiyallahu ta'ala anhu koku amul wérenté wa dallu ala allah ji nak mom ngeen di jang ci sen lakhdari moy bi mi wax nan nit bu nit wala bok mu kelef moy kiñu togu jëf kiñu togu jëf bu ngeen ko déggé moy ki nga xamni tay majeur na lu waron way juroom wu goor ci walu jaamu yalla ci walu top yalla ci walu temmu ci diglé yi ak moytu téré yi lepp lu ci waron ay way juroom tay war nako parce que dañuy wax mu kelef diko lissimal té mu kelef limi tekki moy ko xamni tay majeur na bu défété lu bax ñu bindel ko ci tuyaaba bu défété safan bu ko tuubul ba jéggul bu ko yalla ñu bindel ko ci bakkar koku nak lañu wax ni warul ci mom muy jëf lu mu xamul lu ci yalla atté ngani ko waw bu xamul nu muy def mu ni muy amul lay bu xamul na laaj ñi xam mo yas'alul ulama ngani ko waw ndax nek ku xam rek waras nako mëna laaj ba paré wëlbeuti ko roy ci mom mu ni dedet nit mëna xam te du jëfé li mu xam ngani ko kon buy roy nu muy def mu ni na roy ci ñi jëfé sunna yenente bi waw motax mu ni wa yaqtadi nay roy bil muttabi'ina ci way top ña li sunnati muhammadin ñeel yoon wayonte yalla muhammad xalloon ca waxam jaak jëfum ja doon ko léralé waxi yalla ji alquran neena ña top yoon wowe boy roy royal ñooñu ngani ko wa ñooñu xawma len di muni alladhina yadulluna ala ta'ati llahi wa yattabi'u wa yuhadhdhiruna min ittiba'i shaytan muni ñooñu nga xamni ñoy roy sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam nga xamni kuy roy ñom nga wara roy alladhina moy nga xamni yadulluna dañu tektal nit ña ala ta'atillahi ci top yalla so dikke ci tang tang bi ci sen xal moy sen melokan ak sen kaddu lu mu ci bu jugge da ngay sentir ni ki kat waxam yalla la jëfëm yalla la boy roy royal koku wu ba pare wayu hadhiruna ñu dila wattulo ak dila moytandikulo min ittiba'i shaytani ci top shaytani waye serigne bo xamne yow boko gisee wala nga sa xel ci adina rek lay dem serigne bo xamne yow bo toge ak mom sa xel du dem ci yalla do yeug yalla ba pare yow nga ni yaangi top yang koy top yaangi and ak mom me yow ken sanku la ya sank sa bop parce que dafa am ay règle de base yo xamanteni bi ni nit ku juk ku ne di wuti yalla war nga ko xam bala nga juk kon da ngay wax ni way juram wowo addalu moy aji tektale ja ala allah ci yalla waye wal jami'u moy aji bolo ja alayhi ak yalla waye moy aji bolé nit ak yalla waye wad da'i moy aji wote ja daf dan wo nit ñi jëmele len ci yalla te daf lan dan wo diko jaarale bi halihi wa maqalihi melokanam boko ne jak yow ki sa jëmmi bop da ngay wuy ji yalla ci saasi ndax sa xel day dem ci yalla benen bi ci dess kaddom bu jibe mom way juro cheikh rahmatou tidiane radiyallahu anhu kaddom neena radiyallahu anhu rek yow ki sa bop da ngay wuyu ji wote yalla ba ndax il faut ñu comprendre ni gis nga yonnati bi alayhi salatu wassalam mom la yalla wax ni bu wote nañ ko wuyu yalla waxul buma wote na ngeen ma wuyu de fofu ngay xamé pouvoir yonnati bi sallallahu alayhi wasallam te yalla jox ko ko ci alquran motax gis nga yonnati boko bëgge xam jërul sax dem ci téré yi demal ci alquran rek wax ji jeex ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum setal laye ji nim ko waxe ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum wa qul idha da'awakum ya ayyuhal ladina amanu e yen ñi nga xamni yene bokku ci da'iratul imani yalla ñi ci yalla boole yen ñi ni la ilaha illa allah deggal ni yalla moy ken wax muhammadur rasulullah deggal ni yent yalla muhammad modi ndawal yalla yen ñi wax lolu borom bi neena ci alquran istajibu wuyuji len buddikulen ci ngeen nek te dem wuyuji ñu ne ko kuñi wuyuji mu ni lillahi ñel jëm ci yalla ñu ni ko fu mu ne mu ni ah kon bayileen bobu walir rasuli bu len yonent wowe dem len ngeen wuyuji ko waye nak idha da'akum mu melni ku teural conditionnalité idha da'akum bu fekke wona len mom yonent bi waxul yalla ak yonent bi de daf ni wuyu ji len wote bi yalla ak wote bi yonent bi bu fekke mom yonent bi wona len fofu ngay degge ni yonent ku ko wuyu yalla nga wuyu lo rek la bëgg wax motax gis nga yonent bi alayhi salatu wassalam wallahi buma gisé leg leg ak yenn wax yi ñi jëme ci xaqam da ngay sax tiit jaxlé parce que lolu wedd yalla be musses la yalla xam nako nañ ko moytu et c'est très dangereux yonent bi du moromam kenn la wax lolu nañ ko xam dé okay yalla ko wax alquran la ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi walir rasul idha da'akum wa qul idha da'awakum ñom ñaar buñ leen wowe dedet yonent bi bu leen wowe ku yonent bi yalla nga wuy ji amul wérante té ku lankal yonenti bi mais lankal nga yalla mais jeexna ko ko amul yonenti daf melni rek gëmna yalla waye gëmo yonenti bi ah gëmo dara kon gëmna yonenti bi waye gëmo yalla gëmo dara kon ñaari ñoy and abadan duñ tékkaliko kon da ngay wax ni wayjuram wowo wadda'i moy aji wote ja jëmele ci yalla bi halihi ca melom wa maqalihi ak kaddom ilayhi ca mom man mom yalla da ngay wax ni hujjatul ulama ila amilin wayjuram wowo mom modon layal borom xam xam ya nga xam ni ñom ño don jëfé lañu xam bo déggé aw lay moy ko xam ni fum ne teul ñu gëna nawaat gëna fonkat gëna sargalat képp kuy borom xam xam tay jëfé lamu xam té lolu c'est très important munit wa mahajjatus salikin mom momu di wayjuram mom moy yoon wu leer wa nga xam ni képp kuy soobu yalla ca yoon wowo ngay jaar waaw nitu yalla moy yoon wi ngay jaar pour dem ci yalla légui nak mom wayjuru cheikh seyd ahmed tidiane da doon yoon wu leer maana ña nga xam ni ñom la ko yalla boole loon ca jamono mo doon yoon wa ñi jaar pour yegg yalla al mustarshidin ña nga xam ni ñoy woy sakko jup ñoy woy sakko gindiku yalla ci yalla boole neena wayjuram wowo moy wan moy kan mu daldi ni abu abdillah mom lañ dan dakatalé abu abdillah sayyidi sama sang ba mohammed neena bil fath nga fatako waye lool nak dana ci taxaw tuti même bu féké dafa préciser bil fath pour mentionner ni non lañ ko dan wowe la waye cheikh sayyid ahmed tidiane wayjuram ala kulli hal mohammed la bi tadmim al mim lutax parce que fokk nit ñi xamni shurafa yi dañu fonkon yonenti bi alayhi salam bëgg yonenti bi alayhi salam gëm yonenti bi alayhi salam warmal yonenti bi alayhi salatu wassalam bamu yegg ci touram wi bëgguñ ko tuddu muy touram woowu ñuko woowe di mohammed bëgguñ ko tuddu di ca tek naka sudul nonu ba tax kuñ ko tuddé suñ la bëggé wax nak sudul nonu dañuy dam tour wi wala ñu soppi ko wax lu melni mohammed wala wax lu melni mahmad su boba amatul ma'na mané su ko firi parce que mohammed la ma'na lahu laysa yu'rab mohammed danaka du dara ken xamul lan la waye bo ne mohammed su boba dañuy xam lu mu doon moy ka nga xamni dañoo barel ak cyant ci mom te yonnentibi alayhi salam mo daan wax ni na ngeen ma rouss ba ci sama turando yi mbokk yi kuñu tudde yonnentibi alayhi salam te mu wir ni yonnentibi lañu tudde ëlëk yowmal qiyam yalla mën na xol ci yonnentibi ba du la hisab yalla mën na xol ci yonnentibi ba do dem safara tudde len sen doomi yonnentibi di nga deg leg leg amna luñuy faral di wax naan képp kuñu tuddé yonnati bi alayhi salam wala képp ko xamni sow tour mohammed la wala ahmad yalla mën na la baña réglé nañ koy waxé nonu mais pas di ci dogu ni yalla dula réglé yalla gis nga dara safu ko mbokk yi fokk ñuy xamni yalla mom yalla rek la nañi démé prudence ci yalla nañi démé prudence ci yalla nañi démé prudence ci yalla ku xam yalla du dogu mukk ci yalla malako wax Cheikh Alhadji Omar Al-Fouti biñ ko ne Faydou Tidiane bi Cheikh Tidiane doon wax naan bës dina ñew mbolo mu bari faq duggu ci tariqa bi lu jafé won lu bari yomb lu jafé won lu bari jappandi wa Faydou bobu xana yow ya ko yor lan la leen ci tek ah mën na nek de wa mën na nek de gis nga mën na nek am joju mën ta nek da nek ah duma duggu fofu nak waye limay wax xamna ko te ñi xam xam nañ ko fofu la yeb kon nak neena wajuram wawu mohammed la tudon ibnu al-mukhtar ki nga xamni mo don domi mukhtar wa kana nekon na mom wajuram wawu aliman don borom xam xam xolal mbok yi bobu batay da ngay gis ni batu alim day dem ak delusi parce que mbok yi xam xam dafa am solo te xam xam bala am solo nak di xam xamu nitu yalla yi malako wax xam xam dafa am solo te xam xam bala di xam xamu nitu yalla yi Seigneur Touré radiyallahu anhu ci jamonom dafa amone ben jafé jafé yakarna ci walu beutem la suma djumul ñu bolé kok ben tubab ci jamono yo yele pour tubab bi sétal ko beuti bi mu diké tubab bi ni ko papa xana rek dé ñu gaaw parce que dama wara am rendez-vous aéroport ndax dama wara dem damay génn réew mi ndax dama am ben soxla bu may doxi gor gi ni ko ha mu ni ko waaw ndax dama am ben leçon bo xamni mom la wara terminer ci walu yoga seigne hadi niko waw kon teño topoto beudi buñu paré ñu waxtaan mak yow waw buñu paré ñu waxtaan mak yow tubab bi dal di koy sét topoto ko ba mu agalé seigne hadi tejok tubab bi lu jégué ñaari waxtu tubab bi mujul dem seigne hadi moko motalil ders bobu nga xamni mom la warona jël ci yoga seigne hadi touré la wax radiyallahu anhu mbok yi fokk ñu xamni ñun bari na luñu tuddi xam xam du xam xam am jangala et il faut vraiment nak faire la distinction entre dem jangi ak am xam xam xam nga on va à l'école pour s'acquérir des connaissances mais c'est pas parce que dañuy dem école dañ fay fekk xam xam jëlé fa xam xam dedet dañ koy dabu ji li ngay dabu amagoko dedet mbok yi fokk ñu xam lolu l'imam al-ghazali netali won na len ko buma jumul ci kuru 11 ba ci jawahir ba mom ak serignam kérok bañu jaré fañi jaar bañu téré lum ko wax le savoir n'est source de bonheur que lorsqu'il est détenu par les hommes hors du commun mbok yi xam xam bala di xam xam rek di xam xam nit yalla yi kon mbok yi nañu gor gor lu ci mak ñi motax daf ni mom way juroom bu jigen wakana nekkon na aliman di borom xam xam waye wari'an di ku sammu ku sammu nak boko dege moy ko xamanteni bi ni lepp lol borom bi tabaaraku wa ta'ala daf ko ayé dana fexé bay ciirem du ci tabbi yalla nagn ko yalla defal aka jafé wax ko de mo gëna yomb naka nonu muttabi'an way juroom wowo aji top la ku dan top ak di topato la li sunnati ñel sunna yonnata alayhi salatu wassalam waaw mbokk yi gis nga nit luk mayam reey reey reey reey ci yalla nga natt ko ci sunna yonnata bi alayhi salatu wassalam mu laj nga natt ko ci sunna yonnata bi alayhi salatu mu échec nga natt ko ci sunna yonnata bi yek ni ki dara dara dara ci sunna yonnata bi jëfëndiko wuko su boba xamane shaytan nga amal affaire waye dotul ab serigne serigne bu weso ñenti jabar ta dafa bari lol legi ci adina bi wa dafa bari trop limay wax xamna ko wa ta cheikh alhadj malik radiyallahu anhu ci jamono neena malik limi gatt gatt xam xam xam na ni ñenti ñi kenn mu leen te dem safara non la ko daan waxe malik limi gatt gatt xam xam xam na ni ñenti ñi kenn mu leen tere dem safara ki tak juromelu jabar ndax neena tak sa wayjur limi garaw garaw garaw ndax sa wayjur wu jigen yonent neena boko takke melni ni nga mab kaaba gi jurom ñaar yoon te ku mab kaaba gi ben yoon yonent ne ken munu la ramu ëlëk yowal qiyam sawara nga jëm yalla nci yalla musal yonent bi xolal wax ju diise ni sa wayjur wu jigen nga tak ko limi garaw garaw garaw yonent neena tak juromelu jabar moko gëna garaw cheikh alhadj malik radiyallahu anhu ni ñent ñi mawdo limi gatt gatt xam xam xam na ni safara lañu jëm ki tak juromelu jabar safara la jëm ndaw si nangu ñu tak ko juromel safara la jëm ña tak sey ba safara lañu jëm ak ñako sédé képp ku ko dégg te mën ca wax ta waxo ci safara nga jëm tax mbokk yi e muttabi'an lis-sunnah way juro cheikh sayyid ahmed tidiane ku topon sunna yenenta alayhi salatu wassalam la waye mudarrisan ku dan jangale sunna yonentibi la ku dan jangale alquran la zakiran ku dan tuddu yalla la lammeñam dafa laggi won saxon ci tuddu yalla lolo tax sax demon na wakanat nekkon na tatihi dan ko dikkel mom wayjuru cheikh sayyid ahmed tidiane radiyallahu ta'ala anhu ar-ruhaniyatu lolo nga xamni modi ruhani ruhan nak du dara quwwatu lan war rek ay katani leer la yo xamni lele ñu dugg ci ben jëm materialiser wu ci mom dik di wax ak yow lolo day am rawani daanañu ñew ci am nañu ko gëmul nak te lélé ñu tit guddi daw genn neeg bi ba paré yi wéd di wéd di rawan rawan kay daam serigne ah way yow goor gi ahmed diagne daayira ñepp dégg nañ ko di lan moko bolé cheikh alhadj malik radiyallahu ta'ala anhu ponkal mu tollon nonu dekk ba mu dekkon ci boori salum goor gi ahmed diagne daayira liko bolé cheikh alhadj malik moy def daan bay bimi bay at mu ñëk mi mu bay mënuta am dara nawet ba yaqku atum ñaarel ma nawet ba yaqku atum ñettel ma nawet ba yaqku ben goruk sherif wax nañu ni ci jojo jamono ñew gané ci leen ci gox bo beulé mom gor gui ahmed diagne daayira dem ci mom dal di ni ko dama bëggon dal nga defal ma istikhara nga xolal ma parce que nangam melu ko gor gui wax gor gui daf ko ni wax deug yalla yow dal sa problème du dara ludul da ngay bay te say mbir da fay yaqku lol rek moy sa problème mu daldi niko waw legui lolou lan moko waral muniko dara waraluko ludul ni sa mbir da nekul ci mbay nit da ngay xam fa sa mbir nek c'est très important sa mbir da fa nekul ci mbay muniko fan la sama mbir nek muniko ci loxo gor gu ndol ca kaw xere rafet lol ku ko gis beug ko muniko waw nan la koy xamé muniko ning koy xamé moy ci digënté bo démé ci digënté ñaari dëkk lañ lay wax benen bi ci dess moy bo diké dang koy fekk mu tok di jàngalé ñepp wër ko hay baje foko natt wessu nako ta buy jàng ñeppay fa tassu ndax ak xam xam bu lèr muniko ak lan muniko bo diké du wessok yow ñetti baat gor gui ahmed jang daayira tambali pour wax la mag ñi niñ daan wuté yalla ki no def mu am yalla ki no def mu am dara ci yalla ndax yalla dako jaral motax gor gui ahmed jang daayira tambali gox bu ne mu tabbi fa ci digënté sin ci digënté salum ba ak si kadior wax nañ ni kérok bi mu diké dafa fekk cheikh alhadji malik radiyallahu anhu mi ngi tok xam nga ci gattal fure jaar na fa yi mu gis yeedu gis yi mu gis yeedu gis te yami gis du mat waye dal bi mu diké ba dajé cheikh alhadji malik radiyallahu anhu mbok yi xolal dafa dik fekk cheikh alhadji malik mi ngi tok di jangalé comme nagn ko ko waxe mi ngi tok di jangale xam xam bu leer ci digeunte durar ak wurar yo xamni dang koy deg daanu nangu ci sasi ñepp di fotos mak ñi lolo nekkon sen charme mak ñi lolo nekkon sen elegance moy lal dara di teurel ay bind force bi fofu la mbok yi ba pare wëlbeutiku cheikh alhadji malik bi mu nuyo mom seyd ahmed jagne daayira seyd malik radiyallahu ta'ala anhu daf ko ni wa alaykum assalam naka wa ker ga tafaddal ñetti baat yoyu ko cheikh bi waxon wa alaykum assalam naka wa ker ga tafaddal jeexna muni a yañu ma waxon de ñetti yi gis nako mu dess ben ñetti yi moy gor gu ndol gu rafet la bo diké dang koy fekk mu tok di jangalé boku nuyo du wess ak yow ñetti baat benen bi ci dess moy ci digënté ñaari dëkk bi gor gu joggé nak ba japp nak di dugg ci pantré bi pour wajal tisbar né lañu ci gor gor Seigne Ahmed Diagne Daayira laaj ñi nga xamni ño nekkon ci dërs bi waw ki mom fan la dëkk ñi ni ko ah way juroom bu gor de ma nga bawo sin waye way juroom bu jigen ma nga ci boori walu ci gaaya radiyallahu ta'ala anhu Seigne Ahmed Diagne Daayira xamni kañ ko doon wax dajana ak mom Cheikh Alhadji Malik indi ko fi Dakar ci muqaddamam yu mak yi la bokkon ci gattal rek dama bëgg wax rek pour wax leen ni rawanda am fofu la jëm motax Cheikh Alhadji Malik radiyallahu ta'ala anhu bim fi ne Seigne Ahmed Diagne Daayira Seigne Ahmed Diagne Daayira mom ci jimmi bopam tok na fi Dakarou danaka ñaari at yo xamni pour mu am dara day jafé lol muni man ma ngi bëgg jaxlé waliyu yalla bu tolni Seyd Alhadji Malik ma jëflanté ak mom ak lañ ma wax ci mom ma gis ko ba nopi te mbir yi mënta démé ni mako bëggé motax gis nga xalé li yeen lay waxal bu len yaakar ni yalla daf fi nekkal ki wala daf fi nekkal ka il faut ngeen comprendre ni yalla yalla la yalla yonam ci yi nit ñi di wax ak yi nit ñi ne lu ko neex lay def ne budut lolu du mëna nek yalla Seigne Ahmed Diagne Daayira la wax nga xamni mom mo bind kendul khairat bi ngeen di gis ci tariqa bi secret relatif ya fa nek yep moko dajale yi mu jele ci kunna ci Seigne Ahmed Tidiane yi ci Cheikh Alhadji Malik mo bind téré bobu nga xamanteni bi nit mom lañuy tuddé al jawahirul usmaniyya ala al itla'i fi al asrar rabbaniyya téré bi ken mo lu ko bindum loxola yalla dogal na man mi amena ko ay la saadu day war mi ngi ci Seigne Ahmed Diagne Daayira mu tok ñaari at ba bes mu daldi ni man nak fim nek ndem luma lek sax mi ngi may jafé xaral nak bu ko defé ma xey nak daldi dem nak Seyd Sidil Hadj Mbaye nak bu ko defé ma mën waxanti ak mom wax nañ ni muy dox di dox di dox di dox ba aksi fi nga xamanteni bi ni wax nañ ni te ngeej la am nañu ni dedet agul sax te ngeej mais néna ñu mu daldi rombu mbolo mu bari ñi ngi dox di jëm fan lañ jëm mu laati ñu ni dafa am benn xew xew ngenté bu am fi mu ni xaaral ma dem ci ngenté la bu ko defé mu mën fa mos dara suma fa mosé dara comme xam nga ni ki doyon na war mbokk yi suma fa mosé dara Ahmed Diagne Daayira la wax mbokk yi Allahu akbar subhana dhil mulki wal malakuti motax talibé yi nañu muñ mën ta ñak mbokk yi talibé day muñ mën ta ñak yalla kenn duko amé nonu Seigne Ahmed Diagne Daayira and ak mbolo mi dem ci tuddu mi tuddu mo xamni xamu fa kenn xamuko mu tok ba yag jekki jekki deg ben baat bo xamni ci bir mbolo mi lay wax ana Ahmed Diagne Daayira ana Ahmed Diagne Daayira mu jaxlé parce que fi xamu fi kenn waji nenañu am ndulañ la ndulañ moy nit ku gatt waji di dox ben way dal di niko waw kimi wo dang ko xam kimu dendal niko kimi wo dang ko xam muniko ah mané ma fi tuddu ahmed jang dayira muniko kon kay wuyul yow lay waxal mu dal di ko tiala loxo niko labbayk waji am ngatan la waji dal di ñew ba ci seigne ahmed jang dayira dal di koy jox ben lettre dal di niko cheikh al hadji malik radiyallahu anhu mo la ko jox mbok yi lolay rawane seigne ahmed jang dayira ubiko daaja fendi wul cey mawdo radiyallahu anhu yalla nako yalla fay deysan seigne ahmed jang dayira daldi non la wagne ko agul ci wawan gis nga lolou ko seigne malik jox ba mu dikke ba jël kurusam wadal ca touti ci euleuk sa day dox fi ni rek ci bir ndakaru daldi dajje ak ben tubab bi def ko xor rek niko man dal il me paraît que vraiment tu es un homme de dieu man dal dama beggone rek nga ñaanal ma seigne ahmed jang dayira niko wa baxna insha allah tubab bi ci taxaway mu genné 300,000 ci yoy jamono jox ko ci gannaaw ëlëk ci seigne ahmed jang dayira dajawat ak mom mu yëkëti wat 300,000 jox ko ci yoy jamono la wax dé sa di dama bëgg wax rek ci gattal ke ni sax loolu tuti na lool par rapport ak lako taxono juk ci cheikh al hadji malik waye nak mbokk yi il nous faut vraiment nak ñuy xol leglek mbir yi diko jangat ci anam go xamanteni bi ni dinañ ci mëna jëlé ay jangalé loolu liñ ci mëna déggé rek moy and ak nitu yalla dafa gëna woor xana xamoo nek nitu yalla woorul and ak nitu yalla mo gëna woor ndax yalla du tass yaakar waaw kon loolu moy rawan mbokk yi rawhan lool la du leneen amna lu ñu netali ci cheikh al hadji malik radiyallahu ta'ala anhu ci gor gui mam magay ndiaré lu mel nonu dal nako ci cheikh al hadji malik mbokk yi damay bañ sama waxtu dem ñu doylo ben exemple bobu rek kon nak mom wakanat nekkon mom way juru cheikh al hadji cheikh sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu ben la rek cheikh tidiane mom boone cheikh tidiane boone cheikh al hadji malik ben la ah ben way nek na fi li may wax ni senegal gi la kërëm gi lak mu wo cheikh sayyid ahmed tidiane radiyallahu ta'ala anhu fi mu tok la tok gis sayyid al hadji malik jël ndox di fay lak te cheikh tidiane la wo man limay wax xamna ko kon nak da ngay wax ni mom way juram wo wa kanat nekkon na tatihi dan ko dikkel ar ruhaniya lolou nga xamni modi rawani yatlubuna dan sakku ñun hi ci mom qadaa hawaijihi fajal ko ay ajom dañ ko dan wax waxal li nga bëgg ñu def ko te bu ko waxe ñu def ko mais fa kana nekkon na mom way juru cheikh sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu yamtani'u minhum dan ay bopam ci ñom wa yaqulu dan len wax nan utrukuni bayni wa bayna allah bay len way top len dox len sama digeenti ak yalla dox len sama digeenti ak yalla top len sama digeenti ak yalla la hajata li bitta'alliqu bi siwalla man awma soxla awma aju ci di aju ci lenen ludul yalla man soxla wuma dara dox sama digeenti ak yalla ta'ala bur yalla mi jëm ci xaan ki de war nga xamni war na jur ku melni cheikh tidiane radiyallahu anhu deug way waw xam nga nit nak bo xame ay reenam am meññantam waru la jaxal waw xana nga ñaka xam ay reenam moy ciosanam waw xale yi dañ deggatul wolof lama sama ben jigen di wax muni ma man nak wolof yi maniko waw man nak xam nga mag ñe ma yar donc c'est normal may wax ay wolof yu xoot te wolof dafa riche nañ ci bayyi xel kon da ngay wax ni kana nekkon na mom way juram wow muta'alliqan di aji di ku aju billahi ci yalla waye qa'iman nit bo dege ku aju ci yalla moy ko xamni yengom ak dalam waxam ak nopem taxawam ak togam demam ak dikkam lepp yalla la yalla nañu ko yalla defal neena itam dam nga deg ci sayyid malik radiyallahu anhu diko wax ca ñaanu wadhifa wa man ta'allaqa bil adyal qatibatan subba alayna ilahi abhur al-isami Allahu akbar akabax dem na ba yag sax muni way yalla xolal fi muni meme kep ko xamni yaakar na sunu ñaan julit lam du julit bax nam baxul tidian lam du tidian yalla fajal ko ajum tu dugal ko ci ñaan gi non la ko waxe de wa kulli man talabu salih da'watina wa ghayrihim sakhnak min dhawil imani kullihim ñaani wadifa yi après ñu top toko firiko ndax dana dimbali ki koy jang ci mu xam ak tewlu limi wax lumu ndax lu ko gëna reuy amut kon da ngay wax ni kana nekkon na muta'alliqan di aju mom wayjuru cheikh sayyid ahmed tidiane billahi ci yalla qa'iman diko taxaw jonn bil haqq and ak deug lillahi deñel bur yalla da dan taxaw ci deug ta dan ko def ngir yalla waye daw ko def par notoriété dedet xam nga am naño xamni katan di len yalla jox lañuy utiliser pour feñal deug waye feñaluñ deug ngir jëmmi yalla deug yalla borom al haqq lillah kon da ngay wax ni fi sa'iri harakatihi ci ay mbolé yëngutum daf ca dan feñal deug wa sakanatihi ak mbolé ay dalam la ta'khuduhu musuko japp musul faalé lawmatul la'im yadduk aji yedd ndax lolu jikay sahaba yalla mom nga deg ci alquran wala yakhafuna lawmat la'im ñom faalé wuñ ku len yedd ci yalla dedet waaw motax muni la ta'khuduhu duko japp moy du yegg ci xolam doko wax diko yedd ci yalla bamu yegg ci xolam xam nga lele nit fekk la dila yedd ci yalla ndaw nga war nga samp keur war nga am auto war nga meuna tukki nga top ay nek ay wazifa ak yor ay kurus di tardé dem ay daayira yi fi tiaxaan yoyu xam nga koku mi ngi lay yedd ci yalla legui bu fekkul nga degeer ñu paré ci yow lool no def mu atteindre la ag ci sa xol legui ag gogum muy ag ci sa xol moy def ci sa xol dut ak jax jaxal loolu nak mustadal wayjuru cheikh sayyid ahmed tidiane ta mbokk yi wayjuru nañu gor gorlu ci jabot gi ba bañ di len yedd ci yalla waye par contre di len ñaax ci yalla c'est très important motax muni la ta'khuduhu musuko japp mom wayjuru cheikh sayyid ahmed tidiane lawmatul la'im yedduk aji yedd fillahi ci yalla tayit wa kana nekon na lahu diko ñeel baytu neeg bo xamni fi daarihi ci kërëm la neeg bobu la yadkhuluhu ahadun ken du fa dugg lan la ko dan doye muni khana li dhikrillahi ngir tuddu yalla mo taxone mu uton ci kërëm neeg bo xamni ken du fa dugg ku moy mom mbok yi mak ñepp dañ dan am lolu ñu tuddé baytul khalwati waaw mak ñepp ko dan am neeg bo xamni ñom rek ño fay dugg te buñ fa duggé dañuy toroxlu wet di wetaliko yalla subhanahu wa ta'ala di bak yalla ka tuddu yalla ka jang alquran ak taxaw di nafila ak taxaw di khalat ci yalla subhanahu wa ta'ala motax muñu nak way juram wow tuwfi radiyallahu anhu sanata 66 wa 100 wa 1000 bi ta'un rahmatullahi ta'ala alayhi tuwfi fatuna radiyallahu anhu way juru cheikh sayyid ahmed tidiane bur yalla doli ngeureum amin ya rabbi sanata 66 wa 100 wa 1000 muy atum junni gannaaw ba yenen gaddaaye bam tek junni at ak temeri at ak juroom ben fukki at ak juroom ben maana cheikh sayyid ahmed tidiane bim amé 16 ans ndax 1150 la gane jamono 1150 bo ci tege 16 ans 1166 la lay jox cheikh sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu bim am 16 ans tombek yenen gaddaay bamou nek junni at ak temer ak juroom ben fukk ak juroom ben ta 1166 lol dafa graw la ilaha illallah mughni la graw la ilaha illallah mughni la lu graw la amna luñ cey terbiye ci fatiha koku mag ñi ñom ñoko xam après ngeen dem ngeen topto ko man tere yi la xam mom lay wax de ngeen wallahi amna lu ci mag ñi daan terbiye ci fatiha wa ci 1166 ngeen demé rek ngeen laaj leen ko da ngeen dem ci mag ñi ngeen di leen laaj di sakku seen ñaan waaw di leen dagu sax bu ko jare waaw di leen dagu sax bu ko jare ndax mag du yalla waye yag na ci yalla te barke maga koy am seigne babakar da na ko wax neena yi wolof da koy jaawale wolof day jaawale ray ak rendi neena luñu ray kenn du ko lek luñu rendi lañuy lek wolof day jaawale dem makka ak aji makka dama demone makka kenn du fa dem dañuy aji makka neena wolof da fay jaawale barke ak wërseuk neena wërseuk ndaw koy am ndax bala ko jot xawa de barke maga koy am ndax du yeg lu mu def te lu mu bëgg faj ko cheikh al khalifa radiyallahu anhu aywa kon da ngay wax ni mom way juru cheikh sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu mi ngi woné gannaaw maana mi ngi genn adina ci atum junni ak témèr ak juroom ben fuk ak juroom ben 1166 hijriya ci la way juroom genn adina radiyallahu anhu motax neena rahmatullah yermande yalla ta'ala bur yalla mi jombi chaxaan yermandeem ja alayhi yalla nek ci mom legi nak paré na ci way juroom présenté na la ko wax na la as leuf ci taxawayam ak jikkoom ak namu meloon legi nak ak namu djublo won yalla namu adjo won ci yalla namu taxawale won deug sax ca ba wuyu ji yalla legi nak mi ngi jëm ci wajuram bu jigen mo don kan nga deg borom ndaysan ndaysan sama gor gi tidiani ibnu baba radiyallahu anhu so deme ca terim bobu mu def ci fiqhu tariqa tariqa bi tere bi ñeuk no ci tariqa tidian ci fiqhum kiko talif mom modi tidiani ibnu baba buriyatul mustafid moko moko borom buriy moko sharha tere bi mi ngi ko tuddé munyatul muridi bu ci débé daf ni won ma anjabat khawdun min alghawani fi kulli ma madha min adh-zamani ka mithli ummi shaykhina ar-rabbani aishata at-tahirata al-hasani xam nga wolof munul tagge parce que da fay khababal xam nga wax bi ni ku degul bu fekke dang ko wax rek tayam fofu da fay garaw ma anjabat dotu teddati khawdun jongoma khawdun ku taru ba doylo taram min al ghawani tukke ca jongoma ya taru ba doylo sen tar jam'u ghaniyatula fi kulli ma mada min al zamani ca la massa wey ba jamono de jamono ba tay jigen dotu ci teddati tedd nga gu yemo ke mithli ummi shaykhina ku melni ba kuy samanday ko xamni dana niro ak way juru sunu serigne ba di cheikh sayyid ahmed tidiani way juru mu jigen wo nga xamni modon aisha at-tahira nena ka nga xamni ku labon la ku seton la al-hasani ku sangé won la ku téy won bopam la xam nga li boko waxé ana way juru yonent bi mom ana way juru sahabam ya motax mu tek ci siwal lawati jina bil mukhtari wa hizbihi wa sahbihi al-akhyari muni si wallawati bamou dess jigen ya nga xamni jina bil mukhtari ño indi jamono yont yalla muhammadin alayhi salatu wassalam jigen ño ño gën ko dul ñom wa sahbihi jigen ñajur sabam ya wa hizbihi jigen ñajur kurelem ga al akhyari ya nga xamni ño di ay tanef waw kay way ni lañuy tagge mbokk yi ni lañuy tagge waye bëgg jël cheikh sidi ahmed tidiani tek ci kaw sa bari tek ci kaw yonent bi lolou kuko def xamoo cheikh tidiane bokko cheikh tidiane waxalo cheikh tidiane sa bop ngay waxal koku it na leer kon da ngay wax ni wa ummuhu radiyallahu anha hiya sayyida al-fadila al-zakiyya al-kamila at-tayyiba al-mutahhara al-khayyira al-munawwara dhatu al-akhlaq al-karimati wash-shirati al-mustaqima ma'niyya bi amri ad-din ماسك بحبله المتين لها من الصلاح مكانة عليا ومرتبة سنية وحظ عظيم من البر والإحسان والتفضل والامتنان دا غاي واخني وامه ويجرم وجيغن رضي الله عنها يالنا بور يالا دولي غيرمم هي موم مودون السيده سانغبا سانغلا وون اخانكاي تاد ناني واخ لوتاخ سانغلا الفاضله سانغ بو باخ لا وون كو لامبو غنيل الذكيه كو سل لا وون al kamila kumaton jikola maana jikom yu rafet damaton at tayyiba jigen la won ju tay ju dal al mutahhara jigen ju ñu labal la jigen ju ñu setal la waye al khayira neena jigen la bo xamni ca tanef yalla bokkon al munawwara jigen ju ñu leralon biram ak bitem la zatul akhlaq boromi jikola won al karima jiko yu tedd wajile wasira borom jaar jaar la won al mustaqima bu jup ken musuko xam ci lu ñaaw lu ñak solo lu ñak waaw dedet mustam neena itam ma'niyatun neena dafa nekkon ko xamni aji djublu won la parce que batu maana limi firi moy djublu way buñ ne ma'niya moy ko xamni ku djublu won la mom way jur wu jigenu cheikh sayyidi ahmed tijani bi amri dini ci mbiri dini yi da ko djublu musuko wan gannaaw naka non masika aji ngoyla bi hablihi ci bumu dine gogu al matini bumam gu deugar ga waaw ndax nak motax ngay deg leg leg ci salatu ya so deme ci dalail al khairat wa shawariq al anwar fi salati ala nabi al muhtari bi sulaiman al jazuri al qadiri cheikh tidiane ko beggon tere bobu la ndax serignam bobu nga xamni mo nekkon ci madinatul munawwara ñu ko dan wowe al qutb al samani moko joxon digal ci tere bobu muy tere bobu nga xamni ay salatu ala nabi la moko joxon digalit ci al wadhifatu durruqiyya yoyep ci bir tariqa bi la bok lele nga deg ku lako laaj ni la ndax talib cheikh tidiane man na jang dalailul khairat ahankay baña meuna jang lutey munu ko jang lol ay salatu ala nabi lak yow sax ya ko mom xana xamo lolou cheikh tidiane da dan jang da lu khairat beggon ko ba yonnati bi alayhi salam ben beus mu dik ni ko xana xamlo ni ben per ci salat al fatih mom moy wetti jurom ben fukki yon nga jang ko ci dalailul khairat ba mu yegg lolou mi ngi ci bir jawahir bi dan ci ñew insha allah taala mbok yi kon da ngay wax ni mom ci bir ndaysan tere bobu dang cey fek mu indi ben salat salat bu am solo la dina ci maye touti rek insha allah waye nak après ngeen wéxal ma du mën ñak waaw wa salatu bu bax la den ko jang allahumma salli ala al-urwati al-wuthqa allahumma salli ala al-urwati al-wuthqa 129 lañ koy jang limu latif lañ koy jang waaw de len ko jang subak ngon waaw koku man ma len ko may koku sukuru kor la insha allah mbiri dana bax def len ko yalla dana def barke allahumma salli ala al-urwati al-wuthqa allahumma salli ala al-urwati al-wuthqa kom boy jang rek ci la ikraha fi din قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى يوننت بلا خلال يوننت بلا ما لا واخ لي انا الاسلام بي فاي جاب سي موم موتاخ دا نكوي واخ اللهم صل على العروة الوثقى كوكو سما سكر كور لا ندسان ماينا لينكو بسم الله يالنا سما بروم ديف سي باركه يالنا سما بروم ديف سي قبول kon da ngay wax ni mom way juram mu jigen wow masika aji japp la aji ngoy la bi hablihi ci bumam ga almatini bumam gu degeer ga laha amena ñel nako yayona lambona mom way juram mu jigen cheikh sayyid ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu min as-salah ti mbakh makanatun neena place makanatun daraja aliyatun bu kowe amna ño xamni place biñu occuper ci mbakh c'est un peu restreint c'est un peu petit yatul waye wayjur wuji genu cheikh tidiane radiyallahu anhu mbax ak yewenal wallahi place pam ci occuper place bu yatul la place bu kowe la place bu reuy la yalla nako yalla doli geureum motax mu daldi ni wa martaba lolou nga xamni modi mbax wayjur wu cheikh tidiane wuji gen amna ca dayo amna ca grat waye seni ye grat bu kowe la am ci mbax waaw ni rek la kay waye wa hadun amna ci cieur mbax wayjur wu jigeenu cheikh tidiane amna ci cieur azimun cieur bu mag wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadhin azim ya layta lana mithla ma utiya qaruna innahu ladhu hadhin azim ñaar yoyu nak amna lu ci yalla defal cheikh tidiane radiyallahu anhu lol ñimi ñu mako wax waye ngeen xam ko rek ñaari hadhin azim yoyu yanu lu re ci tariqatu tijaniya kama xam li may wax waaw ñen bayiko xel rek insha allah taala ñen bayiko xel waaw te bu ngeen joge après ngeen dem ci mak ñi ngeen laaj leen ko de ngeen c'est très important kon da ngay wax ni mom way juram mu jigen mbax occuper na ci place bu kowe occuper na ci grade bu kowe occuper na ci cieur bo xamni cieur bu mag la de nga kon da ngay wax ni laha amena min as-salah ci mbax makanatun daraja aliya bu kowe wa martaba ak grad saniya bu yeketiku moy kowe rek wa hadhun ak cir azimun bu mag min al birri ci mbax wal ihsani ak rafetal wa tafaddul ak gën gënlu mbok yi nit fokk ngay gën gënlu waxuñ la nga ni man ma fi gën waye ngay fexé di bokku ci ñi gën waw xam nga di nga deg leg leg dama xamatul borom chant fana borom chant fara moko wax tere la buñ dan jang ci majalis ci daraja sama serigne bal hadji malik diop sa borom fay ko ak ñu sonalon ci tere bob ndax lu roba da 10 nak wa lu roba dafa 10 lele dama dan dik maniko wa serigne bi dañu wax ni tere bi kat lu roba bi ci nek dafa nek lu roba bo xamni dafa maget munima lu roba bu maget amut gañe ko munte firi dom togal ni wallahi lolou lama dan wax luga bu maget amut gañé ko munut waaw bo démé ci matla' ba magay wa aqimu bani ummi sudur matiyikum wa inni ila ahlin amna ila qaumin amna siwakum la amyalu ba may wax banan faqat humati alhajatu wal laylu muqmirun wa shuddat litayyat mataya wa arhilu waaw dem na ba yag muni wali ahlun amna ñu indi qaumun ahlu dunakum waaw dem na dama bayit bi moma recc waaw mi wax banan buñu talalé ay loxo jëmé ko ci aw ñam man Chan Farah moy ki bind téré bi c'est l'auteur de ce livre là wala bok de cet écrit là mom dafa ni buñu talalé aw ñam manana buñu téggé aw ñam duma bok ci ñi ñëk talal sen loxo diko ci jëmele ñun ko lutax muni dama bok ci ñi bëgg gën gënlu te kuy gën gënlu su yagge nga gën kay bayit ba ñewna alhamdullilah daf ni wa im muddatil aidi ila dhadi lam akum bi a'jalihim iz ash'u alqawm a'jalu wama dhaka illa bastatun an tafaddulin alayhim wa kana alafdal almutafaddilu rahimahullah hajj malik job ndaysan wallahi magni dañu bax magni dañ tedd dañ lay dimbali ndaysan xolal li dañ lay jangal luga mais en même temps dila yar dila cadrer dila canaliser dila orienter ci jikko yu bax xolal daf ni wa in muddat bu fekke talalefna al id loxoya ila zadi mu jëm ci aw ñam neena lam akun duma nek man bi ajalihim bok ci ñi ñeukenti ak ñi gëna gaaw pour tib sekh ñun ko lutax mu ni ndax iz ajsha'ul qawmi ke gëna fukale ci nit ñi ajalu mo ci gëna gaaw te fukale baxul ñun ko way kon lak xana xifu mu ni xif na kay waye bëgg goré bëgg gën gënlu mu ni wama zaaka defuma lolu waw illa basta an tafaddulin alayhim dama ko def ngir talalu bëgg bokku ci ñe gën ñu ni ko ha mu ni wakana ta nek na te du deñ al mutafaddilu kay gën gënlu foko fek al afdal moy ke gën nit bo bëgge bokku ci ñe gën da ngay gën gënlu c'est très important lo rek la bëgg wax motax wajur wu jigen wu cheikh sidi ahmed tijani radiyallahu ta'ala anhu naka nonu wat tafaddul gën gënlu ku ci amon tierle wal imtinani lolou nga xamni modi xewal lo am joxe ko lo am badil ko nit ñi moy imtinan ci len jele mannanu neena fa kanat nekkon na rahimahallah yalla bur yalla dolli yermandem amin ya rabbi kaseeratal irda ku bari won lolou nga xamni modi ngeerem la bari won ngeerem nak soko degge moy ku xamone numi ande ak nit ñi la ba kenn ku ci nek jeppi wu loko kumu andal gërem nga ko naka nonu wal bururi ak mbax jamu bar li walidihi ñel lolu nga xamanteni bi ni mom modi way juram wu goor mom yaayu cheikh sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu ku bari won ngeeremam la mana way juram gërem nako ku bari won lumi bax jeme ci way juram la birul walidain naka nonu ma sa'yiha al mashkur andak jeufam ju santu ja mom way juram wa cheikh sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu neena baligha neena ku dan jotal la fi zalika ci lolo al ghaya ak lolo nga xamni modi ab akam ak moy lan yi ma wax yeb ci jikko yu bax len lu ci nek du ci dig doomu maana da cey dem ba jeex tak du ca desal dara moy balighatan fi zalika al ghaya naka nonu wa wasila neena kudan yegg la fihi ci yima wax muy lan nekkon na kuy gëngënu nekkon na ku bax nekkon na kudan rafetal nekkon na kudan bax jeme ci ay wayjuro mom wayjuro wu jigenu cheikh sidi ahmed tidiane neena kudan jokku la fi zalika ci lola haddan nihaya dayop daytal maana fa mbax yam fala yam fa mbax jeme ci sey wayjur yam fala yam fala yegon gëngënlu famu yam fara yam fala yegon mom wayjur wu jigen wu cheikh sayyid ahmed tidiane naka nonu qa'ima kudan taxaw la bi ada'i huquqi ba'liha ci dan tewal ak joxe ak yi nga xamni mo dox ci digantem ak borom kërëm gogu nga xamni modi al cheikh sayyidi muhammad radiyallahu anhu di wayjur wu goru cheikh sayyid ahmed tidiane radiyallahu ta'ala anhu mom yaayam ji kudan taxaw ci joxe ay haq yi nga xamni mo dox ci digantem ak borom kërëm la radiyallahu anha naka nonu muti'atan ku topon la top gu andul ak ciobare li amrihi ñel ndigali wayjuram ak ndigali kok nga xamni modi borom kërëm waaw delo ko ci borom kërëm muti'atan li amrihi yani muti'a li amri ba'liha wa kalamihi ak ay waxam waye naka nonu shadidatal i'tina neena ku taron ak lolu nga xamni mom modi ak sonne al i'tina moy sonne dafa metti taron lol nim dan sonne bi sha'nihi ci mbiri jeukeram ci mbiri borom keuram wa maramihi ak beug beugi borom keuram tataharra nga xamni dana roy muradahu lolou nga xamni modi ay bëgg bëggam roy ay bëgg bëggam moy lan lepp lu borom kërëm lu mu xamni bëgg nako bala mu ko wax mu dem def ko lolou moy tataharra muradahu lolou nak mbokk yi moy soxna bokk yi sama mbokk yi jigen yi may deglu nañ ci bayyi xel te roy li ci wayjuru jigenu cheikhana ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu jigen moy defar société nañ ci bayyi xel de nena wa tahtamu dana yittewo mom way jiro mu jigen bima ci lepp lo xamni aradahu beggon nako mbamu namon ko mom borom kerem naka nonu tujillu qadrahu wa tu'azzimu amrahu ay wajile li aka am solo jigen ni sama yayi ak suma ndeysan tante yek suma mak yek suma rak yi suma jarbati ma ngi len di wax ni way jiro wu jigen yi nga xamni mo jur cheikh sayyid ahmad tijani tajul arifin foko fek tujillu daf dan yekati daf dan magal qadrahu daraja ak dayo borom kërëm musta soufel borom kërëm duko jox ñatt témèr mu daldi genn dajje ak ay moromam jëm ci marché ba ñu ni ko tay lay togg mu ni mané xawma sax limay togg né lañ ma jox xawma lu mu mat musul def lolu nañu moytu yoyu mbokk yi et c'est très important kon da ngay wax ni tujillu dana magal qadrahu dayo ak daraja bi nga xamni mom la borom kërëm amé waye wa tu'azzimu dana magalitam amrahu mbiram musul nango tutil borom kërëm ndax tutil sa borom kër moy tutil sa bop koko amul wérante ndax jëkër ak jabar ñu balma biir ak biti rek la aywa naka nonu wa turai dara samonté mom wayjur mu jigenu cheikh sayyid ahmad tijani dana samonté lan la dan samonté fihi ak borom kërëm haqq mawlahu lolu nga xamni modi haqq boromam wama ak la nga xamni huqa yayesna lahu diko ñel wa awlahu tan mengu koko mom mom nga xamanteni bi ni modi borom kërëm neena qawala waxa kon la lil haqi di ñel deug mom wayjur wu jigenu cheikh sayyid ahmad tijani nako nako jek mustafen ngeen balma deug la dan wax mbokk yi moy qawala waxa kon la lil haqi di ñel deug nasiha neena kudan laye bir la kudan conseiller la lil khalqi di ñel minde fi muhafiza kudan watula kudan samonté dan jox worma ala dini ci dine la wa sunanil muttaqin ak yoonu way ragal yalla nya tahmilu dana gaddu ak di topato awladaha ay domam wa aqaribaha ak ay jegeñalem alayhi ca mom wa turshiduhum neena dana len jubal billati ca la nga xamni hi mom lolé ahsanu alayhi mo gëna rafet ca mom gis nga nit bula yalla bolé ak mom dom lam du dom waye mu nek ci sa pegg nek ci sa responsabilité da ngay fexé ba djubol ko ci la gëna rafet orienté ko ci la gëna rafet waxuma li rafet dé le gëna rafet la wax néna itam kathiratan nushi ku bari won ak laye bir la lehum di len ñel mom way juru jigen cheikh sayyid ahmad tijani war rahma ku bari won yermande la bihim ci ñom kathiratal azkari ku bari won lu muy tuddu yalla la was salatu ala nabi ku bari won lumuy julli ci yonent yalla muhammad alayhi salam al mukhtari ka yalla tan belliko waye mu waaba newon nako taqola alayha ci tuddu yalla ak julli ci yonent bi alayhi salam ana al layli wan nahar guddiya ak beccegiya ana al layli wan nahar guddiya ak beccegiya ana al layli wan nahar waxtu guddiya ak waxtu beccegiya wa wala te dana mengo alayha ci lolou nga xamanteni bi ni mom modi jang alquran julli ci yenenbi alayhi salam tuddu yalla min rahmatil aziz ci lolou nga xamanteni bi ni mom modi yermandey aji nor ja ke te ñep di yalla yalla mom da te ñep ken mulu ci mom dara yalla bo deg ku ni ma ngi liggey yalla de ma ngi not yalla ma ngi liggey yalla do ko deg de aziz la motax da te aziz moy firi ku te ku kenn mënulul dara motax nit kenn wul wax da te nit du te deug wolof di wax nit lu mu te du te ay mbokam nit du te wa yalla rek kay te nit nak mën na juba di nakari dara deung wa waye te yalla rek aziz moy ku te al ghaffari moy ko xamni ku bare lol lol lol njegal la yalla nagn yalla njegal radiyallahu anha neena yalla bur yalla doli ngeeramam ta'ala bur yalla mi jombi cha khan anha ca mom wa ardaha te geureum loko moy yalla geureum ko bamu beg geureum yalla wa ja'ala ta def mom bur yalla al jannata keureum gogu di al janna kum fu dugal teral na la yalla nñ fi yalla dugal maswaha di saxu wayam wa waha di tap wayam yal nako yal defal defal nuko defal ko mbolé julit bu ko defé nak hiya mom koku ñuy wax al hurra moy gorsa an nafisa ka nga xamni nit ku cher la as sayyida sang la numu tudon muni aisha bintu sayyid al athil al wali al jalil dhil barakati al azizah al anwari askanahu allah ma al abrari wa wala alayhi al minna war ridwan ابو عبد الله سيدي محمد بن رفع ابن السنوسي التجان المضاوي اوكي دا غاي واخني موم مومو نيي واخ نان لا تودون موم ويجرو شيخ سيد احمد يعني رضي الله عنه من عائشه لا تودون دي عائشه لا تودون دي بنت السيد مودون دوم جو جيجيني سانغ بوبي الاثيل سانغ بوبي nga xamanteni bini ku mag la won athil ah ku mag la won al wali neena nitu yalla la won bo xamni ci collaborateur suñu borom yi la bokkon al jalil ku mag la won dhil baraka neena borom barke la al aziz wala bok al ghazira barke bu bare al ghazir yani al kathir ala bok al ghaziratil anwar ku bare ay leer ku bare ay leer naka nonu mu ñaan ni askanahu allah yalna bur yalla dekkal ko ma al abrari bole ko ñu bax ya ndax innal abrara la fi na'im yalna ci yalla bole wa wala yalna mengo alayhi cha mom al minna yalna yalla mengele ko al minna lolou nga xamni modi xewal war ridwani ak ngeureum wayjuru jigenu wayjuru cheikh sayyid ahmed tidiane mana cheikh tidiane wayjuru mu jigen aisha tula tud mom lañ dan wax layla aisha mom wayjuru mu gor mana mam ju goru cheikh tidiane ci walu yayam mom lay wax ni mo ngi tuddu abu abdillah سيدي محمد ابن السنوسي التجان المضاوي كوكو مو جور وي جور وجيغن شيخ تجان رضي الله عنه موم نك وي جوروم مو جيغن وو اك وي جوروم مو غور وو نيو بوك بن بس بونو فاتو تاع عين ماضي بوبا شيخ تجان فكي اتك جوروم بن لام كي دي تلنا نياك وي جور واجلي ندسان تي يالا ني لا كاي دي توفيت فاتنا رضي الله تعالى عنها يالنا بور يالنا دوليكو غيرم امين يا ربي موم واي جورم جيجين وولي دي ليلى عائشه في يوم واحد تي بن بس مع زوجها اندك بوروم كرم با بالطاعون تي ايبيديمي بو خامتيني بي ني امون نا فوفله تي يويله جامونو ايبيديمي ياغنا ام تي جامونو تي يتام ني باخ ياغنا نتا ديم خانا دي مويتو ريك اك دي نيان يالا دي جيغلو يالا اك دي غيناي سراخ ريك لو ريك مو تي ام سولو دنگ ودوفينا te dencef ne len ñom ñaar maan ñom ñaar ñep bi ayni madi ci dekk bobu nga xamni modi ayni madi moy dekk ba cheikh sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu gané jamono mbokk yi bi tarikh al madhkur neena ci dat bo xamni dat bu ñuy tuddu la insha allah walahuma ñeel na len ñom ñaar muy ñaari way jurom yoyu mom cheikh sayyid ahmed tidiane di way jurom wu goor ak wu jigen amenañu radiyallahu anhuma yalna bur yalla doli sen ngeerum amin awladun ay dom yenen ghayru sayyidina yudul rek cheikh tidiane dedet bulen yakani cheikh tidiane radiyallahu anhu mom rek la ay way juram dedet lolou lay wax nan walahuma amenañu ñom ñaar radiyallahu anhuma yalna len bur yalla doli ngeerum awladun yeneni dom ghayru sayyidina yudul cheikh tidiane radiyallahu anhu dhukuran wa inatha dhukuran domi gor wa inathan ak domi jigen waye nak li ci yemi moy wamatu fatu nañu kulluhum ñom ñepp fatu nañu rahimahumullah yalla bur yalla doli sen yermande ñom ñepp fatu nañu falam yatruk bayiwul minhum ca ñom illa sayyidi muhammad kudul kok nga xamni modi sayyidi muhammad waladan dom wa bintan ak wal dom ju gor wa bintan ak dom ju jigen fa hazahuma laqna len amina len kan mo len amé sayyiduna suñu sang ba radiyallahu ta'ala anhu li cheikh sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu mom mo muju amé len après nak inshallah dina leral fof bu ci yalla andé e tabarakallah e xamna bu fekke dina bax non waw ñu dandé la ni nonu rek waw ko défé ku ñu bëgg jokk mu jokk ñu ci 77 102 32 24 bu ëllëgé inshallah bu ñu ñëwé ñu dugg ci askanam wa yalna bur yalla nangul ñu jotaay bi yalna bur yalla def ko muti qada al haja yalna bur yalla def ko muy kep ko xamni yang koy dégg mu nekk sa shafa'a ëllëk ci kanam yalla yalla ñu ko yalla defal ci daraja ñu bax ñu fi tuddu ñëpp Et Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqqi bil-haqqi wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim salatan tunasibu qadrahu wa miqdarahu al-azim subhana rabbika rabbil izza amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cherenjem koku ñentelu mamam la kana yata barqa inda khurujihi ila al masjid li anna kull man ra'ahu yuhibbuhu hubban shadidan wa la yastati'u mufaraqatahu wa lidhalika kana yata barqa wa su'ila an sayyidina radiyallahu ta'ala anhu fal annahu balagha maqama mafatih al kunuz li sababi hadhihi al fa'la fa ajaba radiyallahu anhu bi annahu lam yablagh hadhihi al maqama aw hadha al maqam لان كل من بلغ هذا المقام يعني المقام المفاتيح الكنوز لا يتبرقع لا يتبرقع لا يجعل شيئا في وجهه ولا يستر وجهه دنج كو لاج نيكو لوتاخ مو دان مور خات كانام نдах دا فا بوكون سي مفاتيح الكنوز مني ديدت مفاتيح الكنوز بو سي بوكي دا غاي مرسك دوتو مور سا كانام مني نك جومبول جوتنا مقام بو ماك سي يالا نдах كوكو مسان غيس دنج كو بوج بودو بوج تخليكو موم motax mu dan beug noppal nit ñi rek dan mur xat kanam koku ñentel mamam la après ci askaram dañ ci ñew insha allah mom mo ci teggu ñaat minute nga am serigne baxna non baxna tay 15 ni baxna xamul tax sa bopay metti waaw mais nak buma xamone 1h15 damay continuer deug non non dafa tuti. Parce que dama yakaron ni amna 1h30 1h15 dafa touti lol sax mais baxna sax mbir la baxna alaaj tout na de waaw wallahi wax nga deug nak waaw comme waxna ci way juroom bu goor ak way juroom bu jigen doyna cour après ñu dem ci askanam nak waaw ankay ci la bokku ñom ci lañ bokku la ilaha illallah yalla ya bax